Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Πώς τα περνάτε, πώς είναι η υγεία σας, τα κέφια σας, η όρεξή σας για ζωή? Εμάς είναι πάντα στα ύψη η όρεξη για ζωή. Και δεν, και θα, δεν θα απολογηθούμε γι' αυτό κιόλας. Ναι. Δεν θα απολογηθούμε. Περνάμε καλά. Βλέπουμε την κάθε μέρα αισιόδοξα. Την κάθε μέρα με άλλο μάτι. Υπάρχει μια περίπτωση να δούμε τη ζωή πάρα πολύ αισιόδοξα. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε ένα θέμα ανασκόπησης που είναι το πιο αισιόδοξο που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ. Mm-hmm. Είναι το πιο αισιόδοξο θέμα το οποίο έχει καταπιαστεί ποτέ η ανασκόπηση ή και οποιοδήποτε άλλος στη ζωή. Λοιπόν, καλησπέρες στους αγαπημένους, στις αγαπημένες τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε like και subscribe, τα λέμε πάρα πολύ ωραία, σας το υποσχόμαστε, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε στα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Καλησπέρα στον εξωτικό Σπαρτίλα Κέρκυρας, που η βρόχα πέφτει straight through, γράφει για τον Νίκο αυτό το σχόλιο, και σχολιάζει μετά και μπαίνει και άλλος. Μπαίνει ο Θάνος και λέει για τους εξωτικούς καρουσάδες Κέρκυρας. Πόσο ζουξέ έχουμε σε χωριά της Κέρκυρας, τι γίνεται? Έλα, έχουμε κάνει κάποια ειδική καμπάνια στην Κέρκυρα. Έλα τώρα με την Κέρκυρα. Έχετε έρθει στο μεταξουργείο? Άμα δεν έχεις δει μεταξουργείο, τώρα δεν καταλαβαίνεις. Από φυσικές ομορφιές. Λοιπόν, έχουμε εξωτικό Φίληρο. Έχουμε. Τι έχουμε. Καλησπέρα στα μορφόπεδα. Εντάξει, αυτό να μην το διαβάσουμε. Κρυμμένο. Αυτά είναι τα σχόλια που θέλουμε, που ζητάμε. Καλησπέρα και σε εσάς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο μας θέμα, για το αγαπημένο μου πανεπιστήμιο, που λύση είναι της Παντίου, το Απιθύτα. Είχαμε και μια παρουσίαση ενός παρατηρητηρίου για τις επιθέσεις στις ελευθερίες στο πανεπιστήμιο. Βγήκε και ένα σχετικό βίντεο που έχει την αξία του για να μην ξεχνάμε, καθώς έχουν ζωγραφιστεί 11 επιθέσεις που συνέβησαν εντός του Απιθύτα σε φοιτητές από τις αστυνομικές δυνάμεις. Να δούμε πρώτα το βίντεο και θα επιστρέψουμε με τηλεφωνική επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Ο Βασίλης Μύτικας, αν γίνεται. Έλα, Βασίλη. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Είναι ένα βίντεο του δημοσιογράφου, του Αλέξανδρου Λιτσαρδάκη. Δημοσιογράφου και φίλου, με τους ανθρώπους που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην κάλυψη των γεγονότων. Είδαμε λοιπόν, είναι 11 σκηνές, έχουν μείνει. Είχαμε ασχοληθεί εκτενώς και είχαν κυκλοφορήσει εκτενώς σχετικές φωτογραφίες που απεικονίζουν το τι σημαίνουν αστυνομικές δυνάμεις εντός την Πανεπιστημιούπολης του Απιθύτα. Και αποκορύφωμα φυσικά ήταν η επίθεση με χημικά κυκρό του λάμψη στη συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου. Χθες, όπως σας είπαμε, είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου στο Απιθύτα και την ίδρυση ενός παρατηρητηρίου για τις επιθέσεις στις ελευθερίες στο Απιθύτα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Λουκί Χασιώτη, είναι αναπληρωτής καθηγητής του ιστορικού αρχαιολογικού του Απιθύτα και είναι από το παρατηρητήριο, είναι ένας εκ των ακαδημαϊκών που συμμετέχουν σε αυτό το παρατηρητήριο. Κύριε Χασιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατές. Να πούμε καταρχάς ότι δεν είναι πολύ ευχάριστο όταν χρειάζεται να έχουμε παρατηρητήριο για τα περιστατικά βίας στο Πανεπιστήμιο. Έτσι δεν είναι? Πάει να πει ότι υπάρχει επαρκές πλήθος επιθέσεων για να το δικαιολογεί αυτό, και άρα είμαστε σε μια κατάσταση μάλλον ανησυχητική σε σχέση με το τι θα περιμέναμε να απασχολεί ένα πανεπιστήμιο. Ναι, δεν είναι καθόλου λογικό και συνηθισμένο, και γενική για το πανεπιστήμιο γενικότερα, αλλά και για μας τους ίδιους, να αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα να ασχοληθούμε και πάρα πολλές άλλες υποχρεώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, ειδικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τους τελευταίους μήνες, για να μην πω τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, αν υπολογίσουμε κατά φεσινά, κατά μάλλον τα γεγονότα της χρονιάς που έχει γίνει η κατάληψη της Βρετανίας και όλα τα παρεπακόλουθα, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η λειτουργία του Ιδρύματος μπορούμε να πούμε ότι παρακολουθείται καθημερινά πλέον, ή εν πάση περιπτώσει σχεδόν καθημερινά, και ειδικά τις πολλές που υπάρχει αστυνομική παρουσία. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι εννοείτε με αυτό, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι παρακολύεται η διαδικασία από τις, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ακούμε συστηματικά από την επίσημη, εμείς την λέμε συστημική ενημέρωση. Δηλαδή ότι υπάρχουν μειοψηφίες οι οποίες εμποδίζουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και την λειτουργία αυτή την υπερασπίζεται η αστυνομία. Μας λέτε ότι είναι μάλλον ανάποδα. Τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί, γιατί η παρουσία της αστυνομίας σημαίνει ότι οποιοδήποτε πάει να διαμαρτυρηθεί ή οποιοδήποτε είναι ύποπτος ότι πάει να διαμαρτυρηθεί μπορεί να γίνει στόχος. Αυτό το βλέπουμε και σε περιπτώσεις κινητοποιήσεων, μια ας πούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητών για την παρουσία της αστυνομίας είτε στο Σχολείο Θετικών Επιστημών είτε στο κτίριο της Βρετανίας. Όταν λέω αστυνομικών εννοώ ΜΑΤ και όποιοι παρεμπιπτόντως πέρασαν και οι όποιοι πίσω από αυτά τα σώματα ασφαλείας, αλλά στη συνέχεια, όπως είναι γνωστό, η όποια έχει αποσυρθεί. Όχι όμως στο Αριστοτέλειο. Στο Αριστοτέλειο η αστυνομική παρουσία, μόλον ότι μετά την εγκληματική επίθεση στη συναυλία του Κωνσταντίνου έχει περιοριστεί στην Σχολή Θετικών Επιστημών, παρόλα αυτά έχει υπάρχει μόνιμη παρουσία των ΜΑΤ. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν υπάρχουν διαμαρτυρίες φοιτητών, έχουμε αυτόματα χρήση χημικών δακρυγόνων και βοβών πρώτου λάμψης. Αυτό γίνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο, γίνεται δίπλα στην, έξω από τη Σχολή Θετικών Επιστημών. Έχει υπάρξει περίπτωση να μπει και μέσα σε αίθουσα δακρυγόνο. Έχει χρειαστεί να αδειάσουμε γραφεία και εργαστήρια και από το κοινό. Εν ώρα διδασκαλίας εννοείται, την ώρα που γινόταν η μάθημα. Εν ώρα διδασκαλίας ή ερευνητική δραστηριότητα στα εργαστήρια, για παράδειγμα. Έχει επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν απαγορεύσει σε φοιτητές που τους έχουν δει, προφανώς έχουν παρατηρήσει να συμμετέχουν σε φοιτητικές κινητοποιήσεις, να πάνε να μπουν μέσα στις σχολές για να δώσουν εξετάσεις ή για να πάνε στην βιβλιοθήκη για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και ακόμα και σε άλλες σχολές που δεν είναι ακριβώς δίπλα σε αυτά τα γεγονότα, το βιώνουν, γιατί πολύ συχνά έχουμε τρεχαλιτά, έχουμε φοιτητές και φοιτητές που προσπαθούν να ξεφύγουν από τα δακρυγόνα. Έχουμε την οσμή των δακρυγόνων πολύ συχνή στο κάμπο του Πανεπιστημίου. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μια κατάσταση, είναι μια κατάσταση που έχει φτάσει στο προχώρητο. Και σε συνδυασμό με αυτή τη γενικότερη εικόνα, έχουμε και πολλά στιγμιότυπα αφαιρεσιών. Αφαιρεσιών, μετά αυτό σημαίνει κακοποίηση, είτε σημαίνει ενέργεια συλλήψη, είτε όπως σας είπα, σημαίνει ανεξέλεγκτη χρήση χημικών, τραμπουκισμούς. Έχουμε παρακολουθήσεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας από ασφαλίτες που πολλές φορές είναι παντού μέσα στο κάμπος. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι η κατάσταση η οποία μπορεί να λειτουργεί. Έχετε παρακολουθήσεις από ασφαλίτες, αυτό μας λέτε. Ναι, αυτό το έχει καταγγείλει και ο σύλλογός μας, άλλωστε, ο ΕΣΔΕΦ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Μάλιστα, ότι είχαν παρισφρήσει και σε κάποια συνέλευσή σας. Αυτή δεν ήταν η καταγγελία. Σε κάποιες συζητήσεις μας με φοιτητές στον εξωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου. Αν μου επιτρέπετε, επειδή ναι. Όπως ξέρετε αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε όλοι, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από επίσημα χείλη. Γιατί λέτε ότι ήταν αστυνομικοί με πολιτικά, γιατί λέτε ότι ήταν ασφαλίτες? Δεν το λέω εγώ, καταρχήν το λέει ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωσή του, διότι ο ίδιος ο αστυνομικός ήταν εκεί πέρα, το παραδέχτηκε. Α, το παραδέχτηκε ο ίδιος, μάλιστα. Ναι, το παραδέχτηκε. Οπότε δεν υπάρχει. Αλλά είχε βγάλει ανακοίνωση ο ΕΣΔΕΠ τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό το γεγονός. Ήταν τότε με τις καθημερινές σχεδόν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και καθημερινές ρήψεις χημικών και επιθέσεις της αστυνομίας στις διαδηλώσεις που γίνονταν για το βιολογικό, για την περίφημη δημιουργία της βιβλιοθήκης στο βιολογικό, που όπως έχουμε μάθει είναι ένα έργο που δεν έχει καν δημοκρατηθεί ακόμα. Μπορείτε να μας το πείτε λίγο αυτό, διότι και σε αυτό, αυτό που ακούμε είναι ότι όσοι αντιδρούν είναι στην πραγματικότητα εχθροί της βιβλιοθήκης, του μεγαλύτερου, του ύψιστου συμβόλου της μόρφωσης σε ένα πανεπιστήμιο. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε πώς έχουν τα πράγματα? Κοιτάξτε, δυστυχώς ο δημόσιος λόγος κινείται πλέον στη σφαίρα της επικοινωνίας αποκλειστικά και όχι της πραγματικότητας. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια που έχει βάλει ο διαφωτισμός. Έχει βγει ο ίδιος ο Πρίτανης, ο κ. Παπαϊωάννου, και έχει πει στη συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, αν δεν κάνω λάθος, ότι η βιβλιοθήκη ήταν ένας εύσχημος τρόπος για να φύγει το στέκι του βιολογικού που πήγε πέρα 20 χρόνια και. Mm-hmm. Ωραία. Και το έχει πει ο ίδιος, δηλαδή δεν χρειάζεται να πει κανείς μετά κάτι παραπάνω γι' αυτό. Όταν αισθάνθηκε αρκετά σίγουρος για τον εαυτό του και για τη στάση που κράτησε ο ίδιος στην κυβέρνηση, το είπε δημόσια. Επίσης, πλέον θέλω να πω, έχουν μιλήσει τόσο πολύ και τόσο διαφορετικοί άνθρωποι. Όλοι οι σύλλογοι των πανεπιστημιακών έχουν μιλήσει εναντίον της παρουσίας της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Όλοι σχεδόν οι πρετανικές αρχές με την αξιοσημείωτη εξαίρεση του Παϊωάννου. Όλα τα κόμματα εκτός από την Δημοκρατία και το κόμμα του Βελόπουλου. Έτσι, και ακόμα και οι ίδιοι αστυνομικοί υπάλληλοι, οι πρόσωποι των δικαλυπτές αστυνομικοί έχουν πει ότι η αστυνομία δεν έχει θέση στο πανεπιστήμιο. Ότι όταν τελείται κάποιο καπούργημα, η αστυνομία έτσι κι αλλιώς μπορεί να μπαίνει μέσα στο κάποιο έγκλημα, κάποιο καπούργημα, μπορεί η αστυνομία να μπαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο με την παραμικρή, ας πούμε, όχι μόνο του Τρίτανη την κλίση, αλλά και τη δικιά μου και τη δικιά σας. Από εκεί και πέρα, πραγματικά δεν ξέρω τι παραπάνω πρέπει να υποθεί και τι παραπάνω πρέπει να δούμε από αυτό που είδαμε την Παρασκευή, γιατί αυτά σας λέω τα περιστατικά δεν τα βλέπουν καν οι Θεσσαλονικοί, δεν τα βλέπουν καν πολλοί συνάδελφοι που δουλεύουν σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ή εν πάση περιπτώσει δεν ενημερώνονται από τα ίδια μέσα που ενημερώνομαι εγώ. Αλλά το γεγονός της επίθεσης του στη συναυλία του Παπα-Κωνσταντίνου φαντάζομαι το είδε ένας μεγαλύτερο μέρος ανθρώπων και γι' αυτό και η καταγγελία της επίθεσης έγινε από όλους τους συναδέλφους στο σύλλογο του ΕΣΔΕΦ, ανεξαρτήτως παρατάξεως και πολιτικών ιδεολογικών αντιλήψεων. Mm-hmm. Κύριε Χασιώτη, είχαμε την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, μία διαρροή περί φρένου στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία και μία διάψευση από την Ελλάς. Και βλέπουμε κάθε τόσο να υπάρχει αυτή η κατάσταση, θα μπουν, όχι δεν θα μπουν, θα κάτσουν απ' έξω, θα τους φυλάν τα ΜΑΤ και ένα τέτοιο αλαλούμ. Λειτουργεί καθαρά επικοινωνιακά. Mm-hmm. Μετά το γεγονός πρώτον της επίθεσης στην συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου, που ήταν ένα προφανές εγκληματικό γεγονός και πραγματικά ο σύλλογος μας θα κάνει αναφορά στην εισαγγελία, αλλά πραγματικά απορώ πως δεν υπήρξε κάποιος εισαγγελέας ή κάποιος εισαγγελέας να παρέμβει σε αυτό το θέμα. Αλλά πέρα από αυτό το γεγονός, και στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, ουσιαστικά η ΟΠΗ δεν μπόρεσε να μπει ποτέ μέσα, γιατί κινητοποιήθηκαν το σύνολο φοιτητών και εργαζομένων. Δηλαδή, υπήρχε αντίδραση όχι μόνο από τους φοιτητές, αλλά και από τους εργαζόμενους, δασκάλους, διοικητικό προσωπικό κτλ. Άρα, επειδή δεν πέτυχε αυτή η κίνηση, τώρα μένουν απ' έξω. Τόσο από το πουθού, παραλαμβάνω, που δεν είναι η ΟΠΗ, είναι κανονική ένοπλη αστυνομία με άβρα από πίσω. Mm-hmm. Πριν κλείσουμε, το βάλατε για την εύρετη λειτουργία. Απλώς αυτό το διάστημα υπάρχει και το έξτρα ζήτημα της εξεταστικής. Και πυρήνας της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας είναι ότι οι φοιτητές πρέπει να κάνουν τα μαθήματά τους, να παρακολουθούν, να μην κάνουν τίποτε άλλο ουσιαστικά, να μην ενδιαφέρονται για πολιτικοποίηση κλπ. Να τελειώσουν τη σχολή, να μην είναι αιώνιοι οι φοιτητές, να βγουν στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, διαβάζω και κάποιες αναρτήσεις για μειωμένη συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική λόγω αυτού του κλίματος. Ισχύει αυτό, έχει επηρεαστεί η λειτουργία της εξεταστικής μέσα σε αυτό? Η προσέλευση των φοιτητών, είναι μειωμένη. Δεν είμαι σίγουρος όμως ούτε για τους λόγους, ούτε mm-hmm. για το αν είναι μειωμένη ιδιαίτερα σε σχέση με την περσινή, για παράδειγμα, περίοδο. Υπάρχει μια τάση με πολλών φοιτητών και φοιτητριών να μην ακολουθούν τις σπουδές τους, γιατί δουλεύουν, ή να μην τις ακολουθούν με πιστά, ή να τις εγκαταλείπουν. Την έχω και εγώ σαν πληροφορία. Έχω δει όντως μια μείωση της προσέλευσης, και αυτό ίσως να ήταν ένας παράγοντας της αλλαγής της τάσης στο ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Δεν μπορώ όμως να το επιβεβαιώσω, δεν έχω στοιχεία για κάτι τέτοιο. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση λίγο πιο γενική, αν θέλετε να απαντάτε? Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει? Δηλαδή, προκύπτει από αυτό που λέτε ότι η υπόθεση της βιβλιοθήκης είναι προσχηματική, σχετίζεται με την κατάληψη με το στέκι στο βιολογικό. Φαίνεται ότι με την αστυνομία υπάρχει πάλι ένα παιχνίδι επικοινωνιακό. Όχι, μένει, δεν μένει, δεν τη θέλουν οι αστυνομικοί, δεν τη θέλει η πανεπιστημιακή κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει. Νομίζω έχετε κάποια. Είναι δύο παράγοντες. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο σημαντικό και ποιο είναι λιγότερο σημαντικό, αλλά δύο παράγοντες νομίζω να γνωρίζω για το αίτιο αυτού του αλαλούμ που υπάρχει εδώ και δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο και ειδικά στο Αριστοτέλειο. Το οποίο έχει σηκώσει από την πλευρά των φοιτητών, εννοώ, για το μεγαλύτερο βάρος της αντίδρασης στον νόμο εναντίον της πανεπιστημιακής αστυνομίας, λόγω των γεγονότων που είχαν γίνει 1,5 χρόνο πριν. Ο ένας είναι ιδεολογικός. Η θεωρία της ανομίας και η θεωρία της ανάγκης αποκατάστασης της τάξης είναι σε μεγάλο βαθμό ένα ιδεολογικό, επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Όχι γιατί κατά καιρούς δεν υπήρχε θέμα ασφάλειας μέσα στα πανεπιστημιακά κάμπους, αλλά όπως είχαμε πει πάρα πολύ, ότι αυτό το ζήτημα θα έπρεπε και θα μπορούσε να λυθεί με τη φύλαξη. Και κατά καιρούς όντως λύθηκε το ζήτημα και ακόμα και στο τέλειο. Λοιπόν, σήμερα που έχουμε μόνιμη παρουσία των ΜΑΤ στο κάμπους του Ιδρύματος, έχουμε δίπλα στα 15 μέτρα να γίνεται εμπόριο ναρκωτικών. Mm-hmm. Στα 15 μέτρα. Αυτό φαίνεται πόσο προσχηματικό είναι, όπως είναι και στα Εξάρχεια. Το στοιχείο. Έτσι, λοιπόν, χρησιμοποιείται αυτό το ζήτημα περιστασιακά για να πιστεί η κοινή γνώμη για την ανάγκη πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν θέλεις να αποφύγεις τέτοια παραβατικότητα, μπορείς να το κάνεις και χωρίς την παρουσία ένοπλων ΜΑΤ και όποια μέσα στο Ίδρυμα. Αυτοί άλλωστε δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα. Το άλλο το ζήτημα είναι το ζήτημα του πολύ πιο σημαντικού νόμου πλησίου, που φέρνει μια τεράστια αλλαγή στα δημόσια πανεπιστήμια. Ουσιαστικά καταργεί το αυτοδιοίκητο σε μεγάλο βαθμό, γιατί έχουμε παρεμβάσεις που, εν πάση περιπτώσει, ξεφεύγουν πάρα πολύ την παράδοση όχι μόνο του ελληνικού πανεπιστημίου, αλλά και των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σε επίπεδο διοίκησης. Έχουμε μια ολιγαρχική ουσιαστικά διοίκηση και μια ταυτόχρονα πλήρη στροφή προς την αγορά. Έχουμε την κατάργηση των δωρεάν μεταπτυχιακών οριστικά. Mm-hmm. Τα τμήματα θα συνεχίσουν, πολλά τμήματα όπως το δικό μου, να προσφέρει δωρεάν μεταπτυχιακά. αλλά χωρίς να θεματοδοτούνται. Δηλαδή, γίνεται έτσι με την εθελοντική προσφορά των συναδέλφων. Αλλά, αυτό ορίζεται κάπως. Προφανώς η Πανεπιστημιακή Αστυνομία λοιπόν και ένας έλεγχος και που δεν είναι μονάχα οι ένοπλοι με τα πράσινα κοστούμια, είναι όλα όσα συνοδεύουν το όνομα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, είναι τα πειθαρχικά συμβούλια, τα συστήματα ασφάλειας, όλα αυτά γίνονται για να μην υπάρχει καμία αντίδραση στο καινούριο νόμο, ο οποίος εν τέλει είναι τόσο προκλητικός και τόσο δυσλειτουργικός που δεν νομίζω ότι θα μακροημερέσει. Αυτό που είπατε γιατί με εθελοντική διάσταση εργασία δωρεάν μεταπτυχιακά ήταν μια συνολική απόφαση του τμήματος ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Δεν είναι μονάχα πιστεύω του δικού μας τμήματος. Πιστεύω και άλλα τμήματα, πιστεύω το γνωρίζετε, και άλλα τμήματα θα συνεχίσουν να παρέχουν δωρεάν μεταπτυχιακά. Μαζί όμως και με δίδακτρα, όπως πλέον θα γίνεται, γιατί αλλιώς γιατί το κράτος απλώς δεν χρηματοδοτεί τα προγράμματα αυτά. Οπότε θα αναγκαστούν τα τμήματα, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, να εισάγουν και τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα, αν όχι μόνο μεταπτυχιακά με δίδακτρα. Αυτό είναι μάλλον θέμα για μια εκτενή συζήτηση. Ναι. Οπότε λέμε ότι θα υπάρχει μια χρηματοδότηση και αντί για δύο μεταπτυχιακά προγράμματα που θα είναι επιπληρωμή, θα κάνουν ας πούμε τρία ή τέσσερα και θα είναι και κάποια δωρεάν. Με την ίδια χρηματοδότηση που λαμβάνει το HIT τμήμα, σωστά, το καταλαβαίνω καλά. Κάπως έτσι, στην πράξη κάπως έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Χασιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εσείς το ίδιο. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Λουκής Χασιώτης, είναι από το νέο σύστατο παρατηρητήριο ενάντια για τις επιθέσεις ενάντια στις ελευθερίες στο Απιθύτα και αναπληρωτής καθηγητής στο Ιστορικό Αρχαιολογικό του τμήματος. Πέρα από την καταστολή, και για να συνεχίσω από το σημείο που κλείσαμε, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια, γενικότερα στην εκπαίδευση. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για πιο κάτω βαθμίδες εκπαίδευσης. Πάντως, αυτή η εικόνα που παρουσιάζει, Θάνο, είναι μια εικόνα στην οποία τους κοπανάς την ώρα που το διαλύεις. Δηλαδή, είναι μια ουσιαστική παρεμπόδιση του έργου του Πανεπιστημίου. Είναι η διάλυση αυτού του πλέγματος της των υλικών προϋποθέσεων της δημόσιας παιδείας, να πληρώνεις προκειμένου να μπορεί κανείς να σπουδάζει δωρεάν, και την ίδια στιγμή έχουμε ένταση του αυταρχισμού, ένταση της ομής αστυνομικής βίας, της εντελώς απρόκλητης, προκειμένου να συζητάμε αυτό. Δηλαδή, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι μιλάμε τώρα, δεν είναι μια κουβέντα που μπορεί να γίνει έτσι στο πόδι, αυτό που λέμε για τα μεταπτυχιακά, αλλά είναι φανερό ότι εδώ πέρα είναι όπως συμβαίνει γενικά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται επικοινωνιακά τη διάλυση του δημοσίου, είναι ένα μείγμα από τα ιδιωτικο-οικονομικά συμφέροντα, την εχθρότητα προς το δημόσιο και ταυτοχρόνως τον αυταρχισμό με τον οποίο επιβάλλονται αυτά. Ο αυταρχισμός αυτός είναι ένα πολλαπλό παιχνίδι. Ανοίγεις κεφάλια αυτών που αντιστέκονται, τους φοβερίζεις και ταυτοχρόνως συζητάς κάτι άλλο. Συζητάς το ζήτημα της ανομίας, το οποίο πολύ ωραία μας το είπε, ιστορικός είναι ο άνθρωπος, είναι ένα ζήτημα ιδεολογικό. Δεν είναι ότι επιλύει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι ότι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα από τι θα κάνουμε, υπάρχει ανομία. Σου λέει ότι εξακολουθεί να γίνεται εμπόριο ναρκωτικών. Όπως ακριβώς συμβαίνει στο παράδειγμα της πλατείας Εξαρχείων. Όπου δεν έχει ποτέ ενδιαφερθεί κανείς η αστυνομία για το εμπόριο ναρκωτικών. Ή αν έχει ενδιαφερθεί, δεν έχει ενδιαφερθεί με τον σωστό τρόπο, να το πω ευγενικά. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό που ονομάζει ανομία η αστυνομία δεν έχει σχέση με πραγματικά προβλήματα ανθρώπων που ζουν εκεί. Και παράλληλα, μια που λέμε για την ανομία, μια είδηση που είναι έτσι στα ψηλά, αλλά έχει τη σημασία της και έχουμε ασχοληθεί εκτενώς. Είναι ότι, για παράδειγμα, στο ΟΕΚΠΑ προκυρήσονται δύο άμυστες θέσεις ερευνητών ή βοηθών ερευνητών. Δηλαδή, για τους λαϊκίζοντας, θα το πω, για τους μαύρης εργασίας, δωρεάν εργασίας. Ναι, αυτό λέμε. Για τους αστυνομικούς στη ΣΟΠΗ, για να κάθονται απ' έξω και να πίνουν καφέ, γιατί απ' έξω θα κάθονται έτσι όπως πάει το πράγμα. Εξ αρχής ήταν επικοινωνιακό το ζήτημα. Εννοώ ότι μετά τις αντιδράσεις και λοιπά, ότι τους βάζω εκεί πέρα, τους βγάζω φωτογραφίες και μετά λέω ότι έχω κάνει κάτι. Υπάρχουν λεφτά και υπάρχουν και πολλά εκατομμύρια για τη μισθοδοσία τους. Για τους ερευνητές δεν υπάρχουν λεφτά. Για τη χρηματοδότηση που μας είπε ο κύριος Χασιώτης δωρεάν μεταπτυχιακών. Απαραίτητο είναι το μεταξύ στη σημερινή αγορά εργασίας. Για να βρεις καλή θέση πάνω στο αντικείμενό σου, χρειάζεται το μεταπτυχιακό. Εντάξει. Σε πάρα πολλές ειδικότητες, τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν λεφτά. Όχι, ακόμη και για τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι μόνο δηλαδή, η αγορά εργασίας. Ναι, και είναι μια γενικότερη κατάσταση. Έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν και μάλιστα αυτό μας λέγαν και ενευρύτριες και ερευνητές που έχουν και το σωματείο τους, κάνουν σειρά κινητοποιήσεων, έχουν ταχθεί και αυτοί και αυτές ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και λένε ότι ανομία στα πανεπιστήμια είναι εργασιακές συνθήκες γαλέρας. Είχαμε γράψει σχετικά με πολλές μαρτυρίες μαζί με την Γεωργία Κρυμπάρδη. Το είχαμε γράψει τον Μάιο. Μπορείτε να το βρείτε στο The Press Project. Είναι ερευνητές, ερευνήτρες που λένε τη μαρτυρία τους. Είναι και μιλάνε για προγράμματα που δεν ξέρεις πότε θα πληρωθείς, που είναι ΕΣΠΑ, οπότε πληρώνεσαι κάποια στιγμή. Γενικά ο μισθός είναι να μπαίνει κάθε μήνα γιατί έχεις κάποια έξοδα κάθε μήνα, δεν είναι ότι περιμένουν τα άλλα. Θεωρητικά. Έξοδα. Ναι, σεμινάρια με δικά σου έξοδα, μεταφορικά με δικά σου έξοδα και όλα τα σχετικά. Είναι ένα ζήτημα που μένει πάντα δυστυχώς στα ψηλά και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η σύγκριση. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια δεύτερη συνέντευξη πάλι από το χώρο της εκπαίδευσης. Όλο καλά νέα σας έχουμε. Ναι. Η παιδεία. Νιώθατε ότι δεν έχετε πολλά κεφάκια? Εμείς είμαστε εδώ. Θα σας φτιάξουμε αμέσως τη διάθεση. Περισσότερα καλά νέα από την Feel Good εκπομπή του The Press Project. Η πιο αισιόδοξη εκπομπή. We'll be right back. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Θα μείνουμε στο θέμα της εκπαίδευσης, όπως σας είπαμε, καθώς εδώ και μέρες έχουμε ακόμα μια σύγκρουση των εκπαιδευτικών με το Υπουργείο Παιδείας, με φόντο την αξιολόγηση, αλλά με ένα επιμέρου ζήτημα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν προχωρήσει σε απεργία αποχή. Το Υπουργείο Παιδείας στην προσφυλή του πλέον τακτική κυνηγάει δικαστικά να βγάλει την απεργία παράνομη και καταχρηστική, με τις γνωστές επιθέσεις εναντίον του κλάδου. Και θα το συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Κικινή, είναι ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Κικινή, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ακούγεται κάποιος... Ακούγεται δύο φορές, έχετε ανοίξει το... Λοιπόν, μήπως μας ακούτε από κάποιο μέσο? Από Bluetooth, να το βγάλω. Να δοκιμάσουμε, ναι, μήπως ναι, πρέπει ναι, προέρχεται ναι, από ναι, εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ακούμε καλύτερα τώρα? Ναι. Μάλλον αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Έχουμε και στον δικό σας... Πριν μιλούσαμε με έναν πανεπιστημιακό από το... καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Τώρα περνάμε στις δικές σας κινητοποιήσεις. Φαίνεται ότι είναι πολυμέτωπος ο αγώνας της κυβέρνησης εναντίον των εκπαιδευτικών. Σας αγαπάει ιδιαίτερα. Έχουμε κινητοποιήσεις και μάλιστα έχουμε και μια ποινικοποίηση της απεργίας. Έχουμε μια δικαστική επίθεση εναντίον των απεργιακών κινητοποιήσεων εκ μέρους της κυβέρνησης. Σωστά? Και μάλιστα με το σκεπτικό ότι δεν θα πρέπει να απεργούμε εναντίον, για να ζητώντας να μην εφαρμοστούν ψηφισμένοι νόμοι από τη Βουλή των Ελλήνων. Ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή. Το είπα και στο δικαστήριο χθες. Εμφανιζόμαστε ότι θέλουμε να ανατρέψουμε το πολίτευμα, επειδή απεργούμε. Μα εννοείται ότι εναντίον θα πείσουμε για να διεκδικήσουμε την αλλαγή νόμων. Αλλιώς, πέρα από το να διεκδικήσει για το τι θα εφαρμοστεί στο μέλλον, που στα πλαίσια ενός διαλόγου που ποτέ δεν γίνεται, διεκδικήσει και την αλλαγή νόμων που θεωρεί ότι δεν είναι σωστή για την εκπαίδευση. Αυτό είναι το έργο. Τώρα, απεργία για μια. Γιατί απέναντι σε μια συνεδριακή ομιλία, ας πούμε, σε τι άλλο μπορεί να απεργήσει κανείς? Απέναντι σε ένα σχέδιο, απέναντι σε ένα νομοσχέδιο και μετά να πει τώρα ψηφίστηκε. Δεν πρέπει να. Τώρα σταματάμε. Δεν συμμερίστηκε το σκεπτικό του δικαστηρίου, δεν συμμερίστηκε το χαρακτήρα της πολιτικής απεργίας. Πριν από λίγο μας κοινοποιήθηκε η απόφαση, κρίθηκε παράνομη ως προς τυπικό μέρος, δηλαδή ότι δεν υπήρχε διαβούλευση σύμφωνα με τον νόμο Χατζηδάκη. Που δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει απεργία αν υπάρχει αυτή η διαβούλευση που βάζει ο νόμος Χατζηδάκη. Και δεν κρίθηκε ούτε καταχρηστική, γιατί σαφέστατα δεν είναι. Τώρα από εκεί πέρα θα κοιτάξουμε και εμείς τις κινήσεις μας παρακάτω, όπως και τις έχουμε δει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που δίνουμε τη μάχη ενάντια στα νομοθετήματα του 4692 του 2020 και του 4893 του 2021, νόμοι που θεωρούμε ότι πηγαίνουν την εκπαίδευση πίσω. Να μπούμε λίγο στο ζήτημα της ουσίας, δηλαδή ποιο είναι το αντικείμενο των κινητοποιήσεων. Κοιτάξτε, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα κομμάτι όλων αυτών των ρυθμίσεων που έχει να κάνει με τους ενδοσχολικούς συντονιστές και τους μέντορες. Κάποιος θα απορρίσει, θα πει, μα δεν θέλουν τη στήριξη των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που οι μέντορες υποτίθεται ότι θα κάνουν, το κάνουν οι σύλλογοι διδασκόντων των εκπαιδευτικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, μέσα από τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις να στηρίζουν τους νέους εκπαιδευτικούς. Και το κάνουν σε όλα τα σχολεία. Και το τονίζω αυτό γιατί η διάταξη του νόμου αυτή εξαιρεί καταρχήν όλα τα σχολεία που εξαθέσει και κάτω, όπου κυρίως υπηρετούν νέοι συνάδελφοι. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, αυτοί οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία δεν έχουν ανάγκη στήριξης? Νομίζω ότι είναι εύλογο το ερώτημα. Βάζει στην διάταξη μόνο τα πολυθέσια σχολεία. Η εκτίμησή μας ότι γίνεται για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί εδώ δεν ζητάτε από το Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίσει για κάτι, αλλά καλείται ο διευθυντής να ορίσει. Σχηματίζεται με λίγα λόγια μια νέα μορφή εξουσίας μέσα στις σχολικές μονάδες, με τον διευθυντή να ορίζει τους αρεστούς σε αυτόν τελικά, γιατί δεν υπάρχει. Επικαλούνται κάποια κριτήρια, τα οποία όμως είναι τελείως έολα. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια? Γιατί το επιχείρημα της κυβέρνησης πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι προτείνει μια διαδικασία η οποία προϋποθέτει την αξιολόγηση. Αυτό που αρνούνται οι εκπαιδευτικοί είναι να αξιολογηθούν. Και αυτό είναι και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ακούγεται ωραίος ο όρος του ενδοσχολικού συντονιστή και του παιδαγωγικού συμβούλου μέντορα, ο Υπουργός Παιδείας το έχει χρησιμοποιήσει για να πει ότι είναι δύο θέσεις προς υποστήριξη των εκπαιδευτικών, τη δουλειά σας, και άκουσον, η ΔΟΕ δεν θέλει ούτε αυτό. Ωραία. Τι δεν θέλει? θέλουμε λοιπόν. Μάλλον να ξεκινήσω από το τι θέλουμε, γιατί θέση έχουμε. Θέλουμε τη διαρκή στήριξη του εκπαιδευτικού έργου. Αυτό πώς μπορεί να γίνεται? Μπορεί να γίνεται μέσα από το έργο των συλλόγων διδασκόντων και μέσα, και αν αφαιθούν ελεύθεροι να κάνουν τη δουλειά τους στο έργο στήριξης των εκπαιδευτικών, οι σχολικοί σύμβουλοι. Όμως εδώ αλλάζει ο ρόλος όλων αυτών. Τώρα, ο μέτορας και ο συντονιστής, ο μέτορας καταρχήν αυτό που έχει να κάνει λοιπόν είναι να ασχοληθεί με τους συναδέλφους μέχρι τα 5 έτη υπηρεσίας και να τους στηρίξει στο έργο πώς. Κάνοντας τρεις δειγματικές διδασκαλίες, μία ο ίδιος, μία ο μορφούμενος, να το πω έτσι, και μία από κοινού. Και να συντάξει κάποιες εκθέσεις. Μα αυτό δεν είναι το έργο της στήριξης που πραγματικά χρειάζεται η εκπαιδευτική. Η εκπαιδευτική χρειάζεται καθημερινή ενίσχυση και στήριξη. Αυτό που γίνεται μέσα από τις παιδαγωγικές συνδυάσεις των συλλόγων διδασκόντων. Ή χρειάζεται ένα σχολικό σύμβουλο που θα είναι κοντά του, να είναι τέτοιο αριθμό ώστε να μπορεί να είναι κάθε μέρα στα σχολεία οι σχολικοί σύμβουλοι και να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Αυτό θα σημαίνει στήριξη. Εδώ στην ουσία, επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια μόνο για τα μάτια του κόσμου διαδικασία, η οποία δεν προσφέρει. Και επαναλαμβάνω, εξαιρείται μεγάλο μέρος των συναδέλφων που είναι στα μικρά σχολεία. Μετά, λέει ότι μέχρι τα 5 χρόνια θα στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί. Και εγώ αναρωτιέμαι, οι νέοι συνάδελφοί μας, στον αγώνα τους να συγκεντρώσουν προσόντα για να μπορέσουν να διοριστούν, είναι όλοι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή σχεδόν όλοι. Θα έρθω εγώ να κάνω το μέντορα που δεν έχω μεταπτυχιακό, έχω μόνο εμπειρία. Και με ποιο κριτήριο? Δεν βάζει πλαίσιο στήριξης. Δηλαδή, εγώ που θα γίνω μέντορας, δεν περνάω από κάποια ιδιαίτερη επιμόρφωση, ούτε μου υποδεικνύεται τι ακριβώς θα προσέξω. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το κριτήριο? Είναι η παλαιότητα, πράγματι. Το κριτήριο είναι και τα προσόντα τα επιστημονικά. Μόνο που ξέρετε κάτι, τα επιστημονικά προσόντα πρέπει να τα καταθέσει. Επιστημονικά προσόντα και φάκελος κατατίθεται μόνο στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και όχι στα σχολεία. Πρέπει να αλλάξει και αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, ο διευθυντής ενός σχολείου που θα ορίσει εμένα ως μέντορα, δεν γνωρίζει την πραγματικότητα. Δεν έχω καταθέσει, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία να καταθέσω στο σχολείο το τι προσόντα έχω. Άρα λοιπόν, στην ουσία, και αυτό που μπαίνει στην Υπουργική Απόφαση δεν ισχύει. Γιατί δεν προβλέπεται μια τέτοια διαδικασία. Είναι διαδικασία, επαναλαμβάνω, για τα μάτια του κόσμου. Όσο για τον ενδοσχολικό συντονιστή. Θα μπορούσε να διορθωθεί αυτό, δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε να διορθωθεί ως προς το τυπικό. Ως προς το ουσιαστικό όμως, την καθημερινή ενασχόληση με τον εκπαιδευτικό, πράγμα που επαναλαμβάνω ότι γίνεται μέσα από τις συνεδρίες των συλλόγων διδασκόντων και σίγουρα θα χρειαζόταν περισσότερη βοήθεια εκπαιδευτική, αλλά με διαρκή παρουσία και ενίσχυση. Όχι με μια διαδικασία που το τυράκι, να το πω έτσι, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, είναι ότι όποιος καταλάβει μια τέτοια θέση θα μπορέσει να μοριοδοτηθεί ιδιαιτέρως στην ατομική του αξιολόγηση. Δηλαδή, όταν αυτά μπαίνουν πάλι στη φάση μοριοδότηση, εντός εισαγωγικών η λέξη, ή στη φάση συλλογής προσόντων, χάνουν και τον επιστημονικό τους χαρακτήρα, χάνουν την έννοια της παιδαγωγικής διαδικασίας. Κάποιον άλλο σκοπό εξυπηρετούν. Εμείς λέμε λοιπόν θέλουμε συνολική στήριξη των εκπαιδευτικών. Ο ενδοσχολικός συντονιστής από την άλλη δεν έχει αντικείμενο στην πρωτοβάθμια κανένα. Γιατί μιλάμε για σχολεία. Θα μιλήσω εγώ για ένα μεγάλο σχολείο που έχει δύο πρώτες τάξεις. Οι δασκάλες των πρώτων τάξεων πάντα συντονίζονται μεταξύ τους για το πώς θα προχωρήσουν την ύλη. Δηλαδή θα έρχεται ο δάσκαλος μιας άλλης τάξης, της τετάρτης πιθανόν, και θα πηγαίνει και θα παρεμβαίνει στο πώς θα συντονίσουν το έργο τους οι δάσκαλοι άλλων τάξεων. Είναι οξύμορο. Είναι εκτός αντικειμένου, ειδικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό ακούγεται όντως επειδή είναι από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν. Είναι μακριά από την πραγματικότητα, ναι. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετεί. Και δεν είναι η κορυφή του παγόβουνου. Αντιδράσαμε με την απεργία εποχή. Δεν είναι η κορυφή του παγόβουνου αυτό. Η κορυφή του παγόβουνου είναι η συνολική σύλληψη και στόχευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, που το φωνάζουμε καιρό τώρα, αλλά το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνηθεί, ότι δεν έχει στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Στοχεύει μακροπρόθεσμα στον χωρισμό των σχολείων σε καλά και κακά, να το πω έτσι, μοντέλα που έχουμε δει να περπατούν στην Ευρώπη, και μακροπρόθεσμα μιλώντας συνεχώς για την αυτονομία σε ανάλογη χρηματοδότηση. Πράγμα που ξέρουμε πολύ καλά σε χώρες όπως η Αγγλία, για παράδειγμα, που έχει εφαρμοστεί, έχουν οδηγήσει σε κλείσιμο σχολικών μονάδων και σε χωρισμό σε κατηγορίες. Για να συνδεθεί με αυτό που ο κύριος Χατζηδάκης είχε πει όταν η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για το προεκλογικό της πρόγραμμα στην παιδεία, για την γονεϊκή επιλογή, το να διαλέγουν οι γονείς σχολείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα σχολεία θα χωριστούν σε καλά και κακά. Εμάς λέμε ότι όλα τα σχολεία πρέπει να γίνουν καλά, όλα τα σχολεία πρέπει να γίνουν πρότυπα, για να χρησιμοποιήσω την αγαπημένη λέξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Πρέπει όλα να ενισχυθούν ώστε να είναι πραγματικά υπόδειγμα για τα παιδιά των εργαζόμενων. Είπατε, προφανώς και αυτή η κινητοποίηση, έτσι ξεκινήσατε, εντάσσετε στον αγώνα σας ενάντια στην αξιολόγηση και με τους σχετικούς νόμους. Ορίστε. Τη συγκεκριμένη να τονίσω, γιατί και εδώ γίνεται μια μεγάλη σπέκουλα από το Υπουργείο Παιδείας, ότι εμείς είμαστε συλλήβδινοι απορριπτικοί στο καθετή. Εμείς έχουμε θέσεις μέσα από συνέδρια. Τις έχουμε καταθέσει και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Πέρυσι κάναμε μια σειρά πολλών διαδικασιών εκδηλώσεων με καθηγητές, με 30 καθηγητές πανεπιστημίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου τονίσαμε την ανάγκη της σωστής παιδαγωγικής αξιολόγησης, δηλαδή της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου και της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Αυτά αρνείται να τα δει και να τα παρακολουθήσει το Υπουργείο Παιδείας. Φέρνει διατάξεις οι οποίες δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν έχουν σχέση με την επιστήμη της παιδαγωγικής. Ναι, το ερώτημα ήταν πώς έχει εξελιχθεί αυτός ο αγώνας. Δηλαδή, πέρασε το σχολικό έτος, υπήρχε ένα διάστημα που είχε προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα, είχαν προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα οι κινητοποιήσεις σας, όταν ξεκίνησαν απέναντι στην αξιολόγηση, κατατέθηκαν τελικά έγγραφα από σχολεία. Πώς το κρίνετε όλο αυτό το διάστημα, το πώς έχει εξελιχθεί? Το Υπουργείο Παιδείας, προσπαθώντας να κρύψει την ήττα που δέχτηκε, αν και δεν μου αρέσει ο όρος γιατί δεν μιλάμε για ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά τέλος πάντων το ότι δεν συμφώνησε μαζί του η συντηρητική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, μίλησε για το ότι όλοι ανταποκρίθηκαν και κάναν αξιολόγηση. Η πραγματικότητα, αυτά που κατηγορούσε, τα φασόν κείμενα που λέγανε, που καταθέσαμε εμείς, τα κείμενα που δώσαμε να καταθέσουν οι σύλλογοι διδασκόντων, κατατέθηκαν με αποτέλεσμα να μπορέσει να μπλοκαριστεί αυτό που θέλαμε πια, η διαφορετική αντιμετώπιση των σχολείων, ο χωρισμός σε κατηγορίες. Mm-hmm. Όχι ότι δεν έχει αξία να δούμε τα ιδιαίτερα προβλήματα του κάθε σχολείου, τον αντίον. Αλλά πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα της ενίσχυσης των σχολείων και όχι της υποβάθμισής τους. Ένα. Και δεύτερον, δέχτηκαν εντολές να ασχοληθούν με αυτά και οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, να τα βαθμολογήσουν δηλαδή. Και εδώ είδαμε κωμικοτραγικά πράγματα. Δηλαδή, τα ίδια κείμενα που έχουν καταθέσει σε όλη την Ελλάδα οι σύλλογοι δασκόντων, από άλλο σχολικό σύμβουλο, από άλλο σύμβουλο εκπαίδευσης πήραν 10 ή 9 ως βαθμό, 8 και από άλλον 5. Άρα λοιπόν, αυτό από μόνο του δείχνει το πόσο έολη επιστημονικά είναι η διαδικασία. Υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει κάποιο μοτίβο στο ποια σχολεία πήραν 10 και ποια σχολεία πήραν 5? Ήταν τελικά στην διάθεση του κάθε συμβούλου εκπαίδευση. Αυτό ο οποίο ήταν πιο θετικά διακείμενο απέναντι στο έργο των εκπαιδευτικών και στι θέσει τη Ομοσπονδία, και τον άλλο ο οποίο ήταν να δείξει ότι είναι πυθύνη όργανο των κυβερνητικών στι κυβερνητικέ εντολέ. Ναι, γενικά το να κρίνει με πολιτικά κριτήρια δεν είναι το καλύτερο όταν μιλάμε για απλά πράγματα. Νομίζω ότι χάνεται το επιστημονικό, το παιδαγωγικό. Και αυτό είναι το ζητούμενο για μα. Ναι. Και μία κουβέντα, ξέρω ότι δεν είναι μία κουβέντα, για πώς έχει ανοίξει, πώς έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, τα πραγματικά προβλήματα. Διαβάζουμε πάλι και για κλείσιμο τμήματων και ακόμα και για κλείσιμο σχολείων έχουμε ακούσει. Είχαμε συγχωνεύσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν. Ναι. Υπάρχει κάθε χρόνο μια διαδικασία συγχωνεύσεων, υποβιβασμού ή προβιβασμού. Συνήθως βέβαια οι προβιβασμοί δεν γίνονται, οι υποβιβασμοί γίνονται. Ανακοινώθηκε πάρα πολύ αργά και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες, κυρίως στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία γενικότερα. Ανακοινώθηκαν πολύ αργά, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει άλλες υπηρεσιακές μεταβολές και να βρεθούν ξεκρέμαστοι εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίες. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να διατηρηθούν οι σχολικές μονάδες όλες, να μικρύνει ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα για να γυρίσω στο πώς ξεκινήσαμε. Αυτό που φωνάζουμε για όλο το διάστημα της πανδημίας, αλλά και πιο πριν, για παιδαγωγικούς λόγους, δηλαδή να φτάσουμε σε αριθμούς τέτοιους που θα προσφέρονται και για τη σωστή παιδαγωγική διαδικασία, αλλά και για να προφυλαχθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από την πανδημία. Δυστυχώς δεν είναι αυτή η κατεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας. Αν με ρωτάτε, επειδή δεν θέλω να μηδενίζω, έγιναν όντως αυτό που λέει η κυρία Κεραμέως τα τελευταία χρόνια, να γίνεται διορισμή μόνιμων εκπαιδευτικών, είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Εμείς, ως Διδασκαλική Ομοσπονδία, παλέψαμε γι' αυτό πάρα πολύ σκληρά. Φτάσαμε το 2019 στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου τους ζητήσαμε να πιέσουν τις ελληνικές κυβερνήσεις να σταματήσουν να παρανομούν. Γιατί η επανάληψη αιτήσεων συμβάσεων είναι παρανομία, ειδικά μετά τα 5 χρόνια, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Λοιπόν, δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει. Δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων, είναι όμως και ο αγώνας μας ένα μέρος αυτού. Θεωρούμε θετικό ότι ξεκινάμε με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Χρειαζόμαστε κι άλλους. Για να έχουμε λιγότερους αναπληρωτές και να ξεκινούν τα σχολεία εγκαίρως ελεγχομένα. Δεν έχουμε πρόβλημα να χαιρετήσουμε το θετικό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μετακινήσει αναπληρωτών, γιατί βιάστηκε να τους τοποθετήσει πάλι για την πρώτη φωτογραφία της χρονιάς, θα το πω έτσι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στα σχολεία. Δεν μετρήθηκαν σωστά οι ανάγκες των σχολείων και τώρα οι αναπληρωτές περιμένουν σε ποιο σχολείο θα μετακινηθούν και θα ξαναμετακινηθούν, γιατί δεν έγινε με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή, αυτό που λέει ο λαός μας, κινηθήκε η καρδάρα με το γάλα. Χρειάζεται μια οργάνωση και μια ψυχραιμία και κυρίως να αποδεσμευτεί επιτέλους η νυν πολιτική ηγεσία από το παιχνίδι της εικόνας και το πώς θα μετρήσει προς την κοινή γνώμη. Ναι, είπατε για τη λέξη αναπληρωτές. Υπάρχει και το θέμα της... Σπίτια, ναι, αυτό ήθελα να... Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει από το 2017 ακόμη. Είχαμε τότε, είχε γίνει τότε μια μεγάλη συνάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών με την Ομοσπονδία και την ΟΛΜΕ και εκπροσώπους Δήμων που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Είχαν δεσμευτεί οι δημοτικές αρχές ότι θα προχωρήσουν σε έργα υποδομής, γιατί μόνο με έργα υποδομής γίνεται. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι στη Σαντορίνη, υπήρχαν κάποια παλιά στρατόπεδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, να γίνει τροποποίηση και χρήση και να χρησιμοποιηθούν. Δεν έγινε. Και όσο δεν δεσμεύονται χώροι, όσο δεν υπάρχουν χώροι που να στεγαστούν, όχι μόνο εκπαιδευτικοί, και γιατροί που πηγαίνουν να κάνουν το διάστημα της πρακτικής τους. Και φοιτητές. Και οι φοιτητές. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγαση οξύ. Διάβασα μια τραγική αγγελία την περασμένη εβδομάδα από τα Χανιά που κουνικιάζονται κουκέτες. Το στυλ αυτό που βλέπουμε στην Κίνα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μέσα στην Ιαπωνία είναι εκείνα τα σπιτάκια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, οι θήκες θα το έλεγα εγώ, στις οποίες μπαίνει κάποιος για να ξαπλώσει, ας πούμε. Τα ντουλάπια. Τους χώρους τους, τα ντουλάπια, ακριβώς. Η λύση είναι να φτιαχθεί, ούτε η επιδοματική πολιτική, λέμε να δοθεί επίδομα. Θα αυξηθούν τα ενίκια. Είναι δεδομένη η αγορά, έτσι λειτουργεί. Πρέπει να βρεθούν λύσεις υποδομής, δηλαδή να δεσμευτούν παλιά ξενοδοχεία ή χώροι όπως στρατόπεδα. Να υπάρξει δέσμευση κτηρίων ώστε να μπορέσουν να στεγαστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όσο αυτό δεν αντιμετωπίζεται και περιμένουμε να δούμε πόσοι θα βρεθούν στις ξαπλώστρες των παραλίων και πόσοι θα συνεχίζουν να κοιμούνται στα αντίσκηνα, αυτή η εικόνα θα ισχύει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θανάσης Κικινής, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Μας έδωσε και την είδηση, βγήκε παράνομη. Πώς αναμενόταν, δυστυχώς. Ακόμα μία κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Να είστε δεν βγήκε καταχρηστική και όπως μας είπε, βγήκε παράνομη για τυπικούς λόγους και βάση του νόμου Χατζηδάκη. Είναι φοβερό που σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή την απεργία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η κυβέρνηση είπε ότι επεξεργάζεται, εξετάζει νέα παρέμβαση στο δικαίωμα στην απεργία και σκέφτεσαι τι άλλο μένει. Πραγματικά τι άλλο μένει, να τους δέρνετε επί τόπου. Αυτή νομίζω θα ήταν μια καλή και τιμία λύση. Δηλαδή να απαγορευτεί να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Καταρχάς και αυτό το επιχείρημα μου άρεσε. Ναι. Και αυτό το επιχείρημα μου άρεσε. Ότι απεργούν απέναντι σε ψηφισμένο νόμο. Λέει: δημοκρατία έχουμε. Ναι. Ψηφίσαμε ένα νόμο. Αυτές είναι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Εκεί κατέληξαν. Ξίδι. Αυτό είναι το επιχείρημα. Προσπαθεί... Το οποίο το βρίσκω αρκετά καλό. Ναι, προσπαθούν... Αν είσαι στην κυβέρνηση, δηλαδή. Λες, αφού είμαι κυβέρνηση, γιατί αντιδρούν σε αυτά που λέω. αφού εγώ κυβερνάω. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί οι άλλοι να έχουν αντιρρήσεις. Είμαι κυβέρνηση, αποφάσισα κάτι, τέλειωσε. Τι θέλετε τώρα, μου φαίνεται πολύ. πολύ ωραίο, πολύ δημοκρατικό. Μια χαρά είναι. Ναι. Προσπαθούν να διαστρεβλώσουν εδώ και χρόνια το θέμα της απεργίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι καινούριο, το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά ότι απεργούν απέναντι στην κοινωνία, ξέρω εγώ, που πιέζεται η κοινωνία και που τι θα κάνουμε και φταίνει αυτοί οι κακοί που απεργούν. Το θέμα μιας απεργίας είναι να νιώσεις αυτό που προσφέρουν οι εργαζόμενοι που ζητούν κάτι. Και συνήθως ζητάνε αρκετά πράγματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν να μην γίνει ιδιωτικοποίηση και των δημόσιων συγκοινωνιών. Το λες και σοβαρό αίτημα που θα επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο όταν θα αρχίσουν να αυξάνονται τα εισιτήρια ξανά. Δεν νομίζω. Ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές. Το πολύ να υπάρξει μια ελάχιστη αύξηση. Ναι, θα έχουμε και άλλη εταιρεία που θα φτιάξει το μετρό. Θα φτιάξει άλλο μετρό. Θα βάλει και άλλη εταιρεία διαλυμένη ο Χατζηδάκης στην επόμενη τούρτα του που θα έχει εκεί πέρα τα τρόπαια. Μείνετε μαζί, μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, τα τρόπαια του Κωστή Χατζηδάκη. Έχουμε 6 ολόκληρα λεπτά και σας πήγαμε απεσιόδοξα. Το καταλαβαίνουμε. Μας συγχωρείτε. Ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε. Να γιορτάσουμε για 20 άτομα που λιδωρήθηκαν άδικα. Για ένα σκάνδαλο που τζάμπα μεγαλώσαμε μαθαίνοντας ότι είναι σκάνδαλο. Και τζάμπα είχε μιλήσει, είχαν ομολογήσει και για μαύρα ταμεία, μαύρο χρήμα. Είχε κάνει εκείνο το φοβερό συμβασμό η εταιρεία επί Γιάννης Τουρνάρα που ήταν Λεόντιος υπέρ της εταιρείας και κατά του δημοσίου. Τζάμπα τόσα χρόνια, τόσες γραμμές, τόσες, όχι πολλές εκπομπές, τόση ενημέρωση. Σε μια μεγάλη στιγμή, πραγματικά, μεγάλη στιγμή, η ελληνική δικαιοσύνη, τελεσίδικα, έκρινε ότι έχουν παραγραφεί τα περισσότερα από το σκάνδαλο Siemens και για άλλα βρήκε αθώους τους κατηγορουμένους. Μιλάμε για 20 από τους 22 κατηγορουμένους, που σε κάποια κρίθηκαν αθώοι, στα περισσότερα λόγω παραγραφής μπαίνει στο σιρτάρι δίωξη. Δεν αθωώθηκαν και εγώ το ξεκίνησα υπερβολικά, χάρη ειρωνίας. Μπορώ να απαγγείλω λίγο. Να το κλείσω για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν αθωώθηκαν σε πάρα πολλά. Ήταν λόγω παραγραφής για να μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, τα ίδια. Ωραία. Αυτά, τα ίδια. Τι παραγραφή, και πέρασαν 20 ολόκληρα χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω. Θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, ναι. Λοιπόν, Ιωάννα Μάντρου, χρειάστηκαν πάνω από 20 χρόνια κοινοβουλευτικών ερευνών, δικαστικών διαδικασιών, σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης και ενοχοποίησης ακόμη και προσώπων που δεν είχαν πραγματική σχέση, για να τελειώσει το σκάνδαλο Siemens με την αθώωση όλων των κατηγορουμένων. Θάνο Καμίλαλη, καταρχάς να ξεκινήσουμε από εδώ. Όταν λέει αθώωση... Δεν ισχύει, ρε παιδί. Α, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Εντάξει. Συγγνώμη. Το παραγραφείς. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, το όπως δεν υπάρχει και αθώωση, άμα έχει μπει στο αρχείο, ξέρω εγώ, είναι αρχειοθέτηση. Mm-hmm. Δεν λέω ότι είναι μη ισοδύναμη έννοια, αλλά ξέρω εγώ, δεν κάνει πολλά χρόνια δικαστικά ρεπορτάζ η Μάνδρου για τα ξέρει αυτά. Κάτσε ρε τώρα. Η αθώωση και η παραγραφή, ναι, όχι απλώς δεν είναι ισοδύναμες έννοιες. Στη μία περίπτωση εννοούμε ότι κρίθηκε αθώος κάποιος, στην άλλη περίπτωση εννοούμε ότι η δικαιοσύνη καθυστερούσε μέχρι να εξαντληθεί το όριο της παραγραφής. Να. Αυτό δεν λέμε τώρα. Α, εντάξει, καλά το κατάλαβα. Ωραία. Εξέτασε σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση, αποφάσισε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων. Ο λόγος, εδώ το αλλάζει λίγο. Μετά το λέει, ο λόγος της παραγραφής για τους περισσότερους, ο λόγος, συγχωρείτε, της απαλλαγής για τους περισσότερους ήταν η παραγραφή. Α, εδώ δεν έχουμε λόγος της αθώωσης. Ωραία. Καθώς τα όποια αδικήματα αφορούσαν σε πράξεις από το 1998. Είχα γεννηθεί, εντάξει. Ναι. Είναι αδικήματα που έχουν διαπραχθεί το 1998. Mm-hmm. Πόσο έχουμε τώρα, 2022, μια 25 ετία, ένα τέταρτο του αιώνα. Μια 25 ετία τους φάγατε τους ανθρώπους να τους λέτε για σκάνδαλο Siemens. Δεν τους οφείλουμε και μια συγγνώμη. Στον κύριο Χριστοφοράκο, μεσοτυχία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν οφείλουμε μια συγγνώμη. Συγγνώμη. Πού είναι αυτός, θα γυρίσει τη χώρα τώρα? Γιατί είχε φύγει. Εντελώς τυχαία. Δεν τον προλάβαμε. Είχε γιατί φύγει όχι τότε από τη χώρα. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Είναι διάφοροι φυγόδικοι εκεί πέρα. Ο άλλος είχε καταδικαστεί 15 χρόνια. Φυγόδικος, δεν πλήρωσε ποτέ. Αθώθηκε τώρα, άρχοντας. Δεν αγχώθηκε κιόλας. Γιατί να αγχωθείς, Θάνε? Ναι. Γιατί να αγχωθείς, τι είσαι, μικρομεσαίος κουλίκι? Είναι πολύ πικρό, αν κανείς ασχολείται με τα μεγάλα πολιτικά σκάνδαλα, να είναι ωραίο θέμα για ανασκόπηση, Θάνο, είναι αυτό, να βλέπεις πού καταλήγουν όλα αυτά. Γιατί αθώοι όλοι. Πόσο καιρό το συζητάμε. Περνάνε δεκαετίες μέχρι να κρυθεί. Εδώ μιλάμε τώρα για αδικήματα που έχουν διαπραχθεί το 1998. Η σύμβαση ότι δημοσίου. Και φτάνουμε σήμερα να πούμε ότι ξέρεις κάτι, έχει παραγραφεί αυτό το αδίκημα. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό που έχει παραγραφεί το αδίκημα, έτσι δεν είναι? Δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη σημαίνει η παραγραφή του αδικήματος. Δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε τώρα. Ναι. Αν το είχαμε ανακαλύψει τώρα, θα έλεγες τι μου θυμήθηκες τώρα. Ναι, δεν είμαι σίγουρα εξειδικευμένος για αυτή την κουβέντα. Ίσως θα έπρεπε να είναι διαφορετικό το ανακαλύπτω μετά από κάποια χρόνια με το εξελίσσεται μια διαδικασία, υπάρχει μια πρωτόδικη καταδίκη, αλλά καθυστερούμε τόσο πολύ που έρχεται η παραγραφή. Παιδί μου, τώρα αυτό δεν, φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι τεχνικό νομικό ζήτημα. Δηλαδή, αν ανακαλυφθεί κάτι 50 χρόνια αφού το έχει συμβεί, μπορεί να μην υπάρχει κανένας τρόπος νομικά να κινηθούν διαδικασίες για να τιμωρηθούν οι ένοχοι, ακόμη και αν βρίσκονται ακόμα εν ζωή. Όταν κάτι όμως έχει ανακαλυφθεί, είναι τεράστιο θέμα δημόσιας συζήτησης, αλλά δεν καταλήγει η δικαιοσύνη και περνάνε οι δεκαετίες, αυτό δεν είναι το ίδιο. Δεν τα λέω καλά? Μπράβο, σε ευχαριστώ. Νομικός έπρεπε. Λοιπόν, νομικός έπρεπε να γίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Και άλλες ευχάριστες ειδήσεις, αν θέλετε, Φάρμα των Ζώων, κάθε μέρα. Ναι. Θέλετε να δείτε τι καταραίει κάθε φορά, τι διαλύει η κυβέρνηση, ποιο είναι το ειδικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος καταστροφής που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ σε ποιους τομείς ο κόσμος υποφέρει? Σήμερα πιάσαμε εκπαίδευση. Αύριο, ας πούμε, μπορεί να είναι δικηγόροι. Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Εμείς ξέρουμε. Ναι. Θα σας αφήσουμε με... Είμαστε λίγο απεσιόδοξοι. Λίγο. Αλλά ήθελα να το πω αυτή τη δήλωση για να... και θα κλείσουμε έτσι όμορφα. Για τον Πρωθυπουργό, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε πρωταθλητές στη μάχη κατά της ακρίβειας. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Το είπε. Είμαστε. Οπότε μπορείτε να βάλετε τη ρινίνη. Γεια σου, Θάνο πρωταθλητή. Εγώ γιατί? Είμαστε όλοι. Όλοι είμαστε. Ναι. Όλοι είμαστε. Μπορείτε να βάλετε τη ρινίνη εκεί, final countdown, να πανηγυρίζετε, γιατί είμαστε πρωταθλητές στον 7ο ουρανό, όλοι αδέλφια, στη μάχη κατά της ακρίβειας. Να είστε καλά. Φιλάκια, καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο. Γεια σας.